En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mit navn er Poul Høj. Jeg er journalist. Jeg er også uddannet militærhistoriker. Jeg har været korrespondent i USA for Berlingske i 20 år. Jeg har været korrespondent i England i en 6-7 år. Og nu er jeg landet hjemme i Danmark igen. Og Poul, når militærhistorikeren kigger på det, der sker lige nu på slagmarken i Ukraine, hvad tænker du så? Krig er først og fremmest uforudsigelighed. Tingene kan ændre sig. Putin, han kan vågne op, og han kan blive vaks. Men det, som jeg ser i øjeblikket, det er, den russiske hær har en selvfortælling, som er meget, meget vigtig for dem, og som er meget vigtig for hele Rusland, fordi det er den ene del af systemet, der fungerer i Rusland. Når de fortæller deres historie, så fortæller de om 2. verdenskrig og hvordan de vandt den. De fortæller om efterkrigstiden, de fortæller om Korea, de fortæller om Prag, de fortæller om Budapest, de fortæller om opstanden i DDR, og så videre, og så videre, og så videre. Det er deres egen fortælling i den russiske hær, og dermed i Rusland. Og det er den film, der knækker nu. Når Poul Høj skriver for Berlingske, er det ofte om de store rystelser i verdenshistorien. Og sådan en foregår lige nu i Ukraine. Er den russiske selvfortælling ved at kollapse? Det talte jeg med Poul Høj om i går, tirsdag, og det skal du høre nu. Men kort efter interviewet vågnede Putin faktisk op og blev vaks, sådan som Poul sagde. Her til morgen beordrede præsidenten en større mobilisering af de russiske styrker. Så jeg ringede til Poul igen, og det kan du høre til sidst i dagens afsnit. Velkommen i Pilestræde. Poul, hvad tænkte du i februar, da Putin startede invasionen af Ukraine? Når man taler, eller når man tænker tilbage, så efterrationaliserer man tit. Så jeg ved ikke, om jeg var så overrasket. Fordi for mig hænger vold og magt altid sammen i Rusland. Hvis man ser tilbage på russisk historie, så ser du ikke russisk magt uden russisk vold. Dem, der har magten, dem, der ejer magten, ejer også retten til vold. Sådan virker det. Og hvis du går igennem russisk historie, så er det som om, den impuls altid er til stede. Og jeg tror, når vi vil skrive historien om nogle år, så vil vi sammenligne forløbet med det forløb, der var med Hitler i 1930'erne, hvor han først går ind i det ene område, så det andet område, og så det tredje. Og på samme måde tror jeg, vi vil se med Putin. Han starter i Georgien i 2008. Han kommer til Donbass, han kommer til Krim, og nu går han ind i Ukraine, og før det, der var der så også Tjetjenien i 2000. Der vil vi, tror jeg, se det samme forløb. Men hvis man skærer efterrationaliseringen fra, hvis du kan prøve at bringe sig tilbage alligevel til februar, hvor Putin invaderer Ukraine, hvad tænkte du, der ville ske? Men problemet er med Putin, og problemet er, at det er så svært at forudse, hvad Putin vil. Han har ikke gjort noget, som nogen strateger vil sige, er rationelt. Han har gjort nogle ting, der måske er taktisk fornuftige, men strategisk er der ikke noget af det, han har gjort gennem hele sin karriere, der giver mening. Og derfor er det så forbistret svært at forudse. Jeg tror, jeg var klog nok til ikke at komme med nogle forudsigelser på det tidspunkt, for nu kan jeg se, nu er der jo mange, der bliver bundet op på, hvad de har sagt. Mm-hmm. Men det er jo fordi, de går ud fra alle de kloge mennesker, og de er vitterligt kloge mennesker, der har sagt, han vil ikke angribe. Jamen, grunden til, at de siger det, det er jo fordi, de regner med, at han er nogenlunde fornuftig, og han gør noget, der er strategisk og politisk giver mening. Men det har Putin aldrig nogensinde gjort. Invasionen gav ingen mening. Den måde, han foretog invasionen på, gav ingen mening med så få tropper med de der meget ambitiøse planer. Mm. at han ikke mobiliserede, eller har mobiliseret, giver ingen mening. Der er ikke meget af det, han gør, der giver mening. Derfor er det så svært at vurdere. Men uanset om det giver mening eller ej, så har der i hvert fald været et skift. Der har været et stort skift i Ukraine, som du har skrevet meget om, Poul. Hvad er det, vi har været vidne til i Ukraine i den seneste tid? Det er verdenshistorie. Det er simpelthen verdenshistorie. Og igen vil jeg sammenligne det med hvis vi tager på den store skive, med 1930'erne frem til 1939. Der har vi en direkte parallel, sådan som jeg ser det, mellem den tyske invasion i Polen i 1939, hvor så kommer de vesteuropæiske lande på lakridserne og USA også senere. Og med det samme her, hvor USA jo har sagt, nu går vi så hårdt ind her, så vi får stoppet ham, og vi får stoppet de manøvrer og de politiske projekter, de invasioner, de aggressioner, som han har gang i. Og det er, hvad vi ser nu. Der er sket et skift på den måde, at inden for militærhistorien, der taler man om, at den ene part i en krig kulminerer. Og det vil sige, at den pågældende part er ikke i stand til længere at føre offensiver. Det skifter sig over til den anden part typisk, og det er det, vi ser nu. Nu er det Ukraine, der er i offensiven, mens det er Rusland, der er i defensiven på alle fronter. Russiske militæranalytikere, de sammenligner situationen i Ukraine med den måde, Første Verdenskrig sluttede på for Rusland. Hvad var det, der skete dengang? Det, der sker på det tidspunkt, det er i 1915. Der trækker de russiske styrker sig tilbage. De taber en meget stor del af det russiske imperium på det tidspunkt. Polen, en del af Ukraine, en del af Baltikum. Den russiske hær bliver ikke bedre. De går fra nederlag til nederlag, og det ender så i 1917 med revolutionen, og det ender med, at tsaren falder. Og på hvilken måde minder situationen i 1917 om situationen i dag? Problemet er, at russerne ikke har lært. De begynder med de her meget ambitiøse planer med Putins invasion i februar. De lider nederlag, de lider nederlag, de lider nederlag, og de lærer ikke, at de pågældende lider nederlag. De bliver ved, og det de så er bange for, de her militære blokker, det er, at dengang gik der 2 år fra 1915 til 1917, så kom revolutionen, så faldt tsaren. Og det de jo er bange for, det er, at der vil ske det samme her. Altså, vi har jo set det i nyere historie også med en parallel. Vi har set det i Serbien, dengang vi havde Slobodan Milosevic. Og så kom krigen omkring Kosovo, og så kom sanktionerne mod Serbien. De liberale i Serbien, de var kede af sanktionerne, for det betød, at de blev uset i verden, de kunne ikke komme nogen steder. Hvorimod nationalisterne, de var kede af, at de tabte på slagmarken. Mm-hmm. Så det var igen de der to, og vi kan se det samme i Rusland. Vi kan se de liberale, der er kede af den isolation, der foregår, hvorimod nationalisterne, det er de militære nederlag, der betyder. Og det kan simpelthen blive en perfekt storm vendt mod ham. Hvis vi kigger på slagmarken lige nu i det østlige Ukraine, hvor Rusland taber territorie, hvor ukrainerne genvinder deres land. Hvorfor? Du har beskrevet det her med, at russerne har tabt og tabt og tabt i Ukraine, men hvis vi ser isoleret på det, der foregår lige nu i det østlige Ukraine, hvorfor taber Rusland der? Det, der er foregået i Kharkiv-området i øjeblikket, det er et enestående godt eksempel på historisk manøvrekrig. Altså, der er vi tilbage ved nogle af de virkelig slag under 2. verdenskrig, som man taler om. For eksempel tyskerne ved Sedan i 1940, eller nogle af de andre Kharkiv-slag, der var under 2. verdenskrig også. Det er virkelig op i en stor skala. Noget af det, der var problemet for russerne, det er, at de har den her front. Der er 1300-1400 kilometer stor, den front. Men de har ikke ret mange soldater. Og det, som de gør, ukrainerne, det er, at de taler løst og fast om, nu invaderer vi ned i Kherson. Nu kommer vores store offensiv vendt mod Kherson. Her vil vi slå til. Og det bliver de ved med at tale om hele sommeren. Så hvad gør russerne? De flytter selvfølgelig alle deres bedste soldater ned til Kherson-fronten, som er nede i den tydelige del af Ukraine. Og hvad betyder det? Det betyder, at alle de andre, eller i hvert fald mange af de andre frontafsnit, bliver blottet for soldater. Og det holder de jo øje med, ukrainerne. Fordi ukrainerne, hvad de formentlig har troet, russerne, det er, at de kun har til én offensiv. Fordi det er den måde, som russerne tænker på. Men de har formentlig til 3 fronter i øjeblikket. Den ene angriber ved Kherson. Den anden angreb så her i forrige uge ved Kharkiv, eller på Kharkiv-fronten mod Kupiansk og mod Izium, og så venter vi på, hvor der kommer eventuelt en tredje front. Og det har overrasket. Det overraskede russerne, at der kom det her angreb mod Izium og Kupiansk. Og de havde nogle meget, meget, meget tynde stillinger med nogle dårlige soldater, dårligt motiverede soldater, dårligt uddannede soldater, dårlige ledede soldater. Og da det kom, så havde vi den her dominoeffekt. En soldat begynder at løbe, to soldater begynder at løbe, tre, fire, fem, og så løber hele kompaniet, og så falder fronten sammen. Og du fortæller en historie om en af de soldater i en af dine seneste artikler, en russisk mand, der hedder Maxim. Ja. Hvad er hans historie? Der kom et billede ud på de sociale medier af syv russiske soldater, der lå på jorden. De var taget til fange af ukrainerne. Og noget af det, der man kunne se, det var, at de var simpelthen i en pjaltet uniform. Deres støvler, det lignede sådan noget, en pensionist, der var gået fra plejehjem om aftenen, og man skulle ud og lede efter ham. Det var virkelig en pjalte her, så det ud til. Og så en af de her soldater, der havde overgivet sig, blev senere interviewet af en kendt ukrainsk journalist. Jeg kalder ham Maxim, fordi vi kan ikke, og vi må ikke, og vi skal ikke identificere krigsfanger. Og Maxim, han var soldat hos den strategiske atomstyrke, den russiske strategiske atomstyrke i Uralbjergene. Altså det er dem med atomvåbne, de amerikanske og de sovjetiske og russiske, der peger mod hinanden. Så sker der det, at de får at vide, at i deres regiment skal de stille med 40 frivillige til fronten. Der var ingen, der var afsted til fronten, for der var ingen, der troede på den krig. Ingen, der tror på den krig. Og så endte det med, at der blev tvangsudskrevet 40, og Maxim var en af dem. Og han kom så afsted. Det var et miskmask af en hær. Der var ingen ledelse. Uniformen måtte de sådan set selv finde ud af, om de kunne finde nogle støvler og udrustning. Der var meget, meget, meget begrænset. Og der var de. Hvad skulle de? Det, de skulle, det var, at de skulle være infanteri. De skulle være fodtusser eller kanonføde. De har ikke fået nogen speciel uddannelse. De skulle bare tage imod, hvis der skulle ske det, at ukrainerne de kom. Og det er jo sådan en anden ting ved historien her. Ukrainerne de opstillede i hvert fald to panser-eskadroner med, vil jeg tro, 30-40 kampvogne i hver. Den slags, det er noget, der støjer. Men russerne så det. Og hvis de så det, så gjorde de i hvert fald ikke noget ud af det. De var fuldstændig uforberedte på den russiske side. Og så sker der det, at Ukraine trænger gennem fronten. De får simpelthen et hul i frontlinjen. Gode soldater vil opretholde disciplinen, de vil kæmpe videre, og de vil sørge for at få lukket det hul og få nedkæmpet den fjende. Det er kendetegnende for dårlige soldater, dårligt motiverede soldater, at de ikke gør det. De bryder simpelthen sammen og begynder at løbe. Og det er, hvad der sker her, og så er vi tilbage hos Maxim. Hos Maxim, han vågner op en morgen i sin lejr. Han kommer ud af sit telt, vil jeg forestille mig, eller sin bivak, og han ser sig omkring. Der er ingen. Bilerne er tomme, kampvognene er tomme. De andre telte eller bivakker er tomme. Til sidst så møder han tre andre kammerater, som også går rundt og leder efter. Hvor er alle de andre hen? Der var 140 mand i kompaniet. Hvor er de øvrige mennesker hen? Så kommer der tre fra en forpost, de kommer tilbage, og de spørger, hvor er alle? Og Maxim siger, jamen, de er væk. Så 133 mand ud af 140 har simpelthen smidt deres ting, glemt deres lastbiler, og så er de bare flygtet over stok og sten. Er Maxims fortælling om den russiske hær? Jeg bruger den som et eksempel på, hvor den russiske hær ser ud til at være. Det er ikke normalt, det der sker her ved Kharkiv. Altså, normalt vil en fjende sætte sig til modstand. Normalt vil de stoppe ukrainerne. Det der sker, det er, at ukrainerne laver, hvad strateger kalder bevægelseskrig. Hvor de simpelthen går udenom de stillinger, der er, og de bevæger sig meget, meget, meget hurtigt. Du kan sammenligne det en lille smule med Islamisk Stat i deres storhedstid. Det, de gjorde, de kørte rundt, vi kan huske, de der Toyota Hilux, de kørte rundt i, ikke? Og det gik meget, meget, meget stærkt. Og det gik udenom dem, de kæmpede imod. Det kunne være irakerne, for eksempel, eller syrerne, eller den syriske hær, ikke? Og de smed så våbnene, fordi de blev så forskrækket over, det gik så stærkt, og de kommer på en eller anden måde bag dem, og så flygter de. Og det er også det, der sker her, og det må ikke ske for en veltrænet hær. Og det er, tror jeg, et udtryk for, hvor i hvert fald del af den russiske hær er i øjeblikket. Det er jo heller ikke normalt, som vi ser i øjeblikket, at man tvangsudskriver fanger, eller i hvert fald henter frivillige i fængslerne. Altså, vi taler om mindst 6.000 fanger i fængslerne. Folk, som man jo ikke normalt ikke tillader at blive en del af hæren. Præcis det, ikke? Og de bliver nu indrulleret i hæren og får en uges træning, og så kommer de til fronten. Det opbygger i hvert fald ikke den der disciplin. De danske Afghanistan-veteraner, de kom med en undersøgelse tidligere i år, hvor de blev spurgt om, hvordan skal vi have en høj kampmoral i en enhed? Og de sagde, at det var samhørighed. Det var et fælles formål, og så var det en positiv opfattelse af ledelsen. Det er de tre ting, der gør, at man har en høj kampmoral. Og hvis du ser på Maxims historie, og det er en historie, du hører mange steder fra i forskellige afskygninger, så er der jo netop hverken samhørighed, ordentlig ledelse eller et fælles formål. Så styrtdykker moralen, og så flygter soldaterne, og det er det, vi har set. Russia's turning out not to be as competent and capable as many people thought they were going to be, but winning. Den amerikanske præsident Joe Biden, han sagde til 60 Minutes i søndag, at Rusland har vist sig ikke at være så kompetent og dygtig, som mange havde troet. Hvorfor har rigtig mange, altså lige fra Putin selv til vestlige ledere, overvurderet den russiske hær? Og det kyniske svar vil jo være, at det er fordi, vi har haft en interesse i at overvurdere den. Amerikanerne har en interesse i det, fordi så kan de opretholde en stærk hær. Hvis du er militærhø i Europa, så har du også en interesse i det, for så kan du opretholde i hvert fald et minimum af sikkerhed i Europa. Men det kunne også være svært ikke at overvurdere den, vil jeg sige. Altså, de siger, de har 1 million mand. Hvem vil sige, de ikke har det? Det er ikke blevet bevist. De har store øvelser. De har for eksempel de her Zapad-øvelser i den vestlige del af Rusland, hvor de viser alt, hvad de kan. Og når vi ser de øvelser, vi har tit korrespondenter afsted til dem, de er fantastisk dygtige. De er fantastisk dygtige til kombinationskrig, hvor de får alle deres værn, luftvåben, soldater, kampvogn, artilleri. Vi har sågar flåden med. Det hele spiller for dem. Og det er svært ikke at blive imponeret af. De kommer med nyheder om, nu har de fundet på det. Deres kampvogn skulle have sådan et specielt reaktivt skjold eller panser, der betød, at for eksempel vores antikampvognsmissiler, de vil bare prale af på dem. Det har de opfundet, siger de. Og igen, det er svært at vurdere, men det er sådan noget, de kører frem. Så deres propaganda om deres egen storhed, stolthed og alt, hvad de kunne, har været meget, meget, meget massiv. Og det er svært ikke at tro på den. Men når man ser det udefra, Paul, så kan man jo næsten ikke få sin hjerne rundt om Nej. Det. Hvordan kan man på den ene side, år efter år, afvikle de her ekstremt professionelle, meget overbevisende og ret frygtindgydende militærøvelser, og så samtidig fejle så eklatant i Ukraine? Jeg tror jo på en eller anden måde også, at russerne har troet på deres egen hær. Jeg tror jo også, at russerne har snydt sig selv. Man har en helt klar kommandostruktur i den russiske hær. Bam, bam, bam, bam, bam, opad, ikke? Og du står der regnskab. Og det, der typisk sker, det er, at du skal aflægge rapport for dit kompani. Det skal en kaptajn. Og han tager så nogle billeder om, hvor godt det går i kompaniet, og sender opad. Og så er de i gang, når han tager de billeder. Kampvognene snorer, der er ild i kaminen, havde jeg nær sagt. Og vi har set nogle af de billeder der, de er helt fantastiske. Altså, jeg så et billede fra et lazaret, som var opstillet, hvor godt det fungerede. Og der var ikke noget, der var sat til. På, altså, der var ikke nogen af de forskellige apparater. Nej, der stod bare en masse udstyr. Det stod der lige præcis, ikke? Ja. Og stetoskopet på den her soldat, der stetoskopet det ned, ikke? Og så bliver de billeder sendt op i systemet, og så sidder der en typisk vel en major eller en oberstløjtnant på et lidt højere niveau, på bataljonsniveau. Og så sender han det videre, og den næste sender det videre og sender videre, og så kommer det til sidst op i toppen. Og alt ser jo godt ud, de har billeder hele vejen fra, og alt ser ud til at være i orden. Men alt er jo ikke i orden. Altså, det er jo bund korrupt. Pengene er fosset ud af systemet, og det sker fra bunden, og det sker hele vejen til toppen. Altså, det er jo ikke normalt i et system, at oberster og generaler er mange, mange, mange millionærer. Så den store, frygtindgydende russiske hær er virkelig bare et stort system, der akkumulerer løgn? Simpelthen. Når man læser dine artikler, Paul, så Ja, man får faktisk et indtryk af, at Rusland allerede har tabt. Altså, nu har jeg bare taget et par vendinger med fra nogle af dine overskrifter og indledninger. Altså, du taler om det militære russiske sammenbrud, Putins katastrofe, de dødsdømte, fældene ved at klappe. Jo meget, hvad skal man sige, voldsomt sprog, du bruger. Har Rusland allerede tabt? Jamen, Rusland har tabt. Der er slet ikke tvivl om, at Rusland har tabt. Jeg ved ikke, om de har tabt på den lange bane, men de har tabt den krig, de kom efter. De kom efter en krig, hvor de i løbet af 3-4 dage ville tage Kiev. De ville angribe fra tre forskellige fronter. I løbet af ganske kort tid ville de også have Kharkiv, og de ville også have Odessa. I løbet af heller ikke ret lang tid, så ville de have hele Ukraine, det ville styrte sammen, for selvfølgelig ville det. Det var et korrupt, det var et nazistisk land, og hvad de nu ellers sagde, holdt sammen af løgn. Og så ville de samle ukrainerne, dem der var fuldstændig, de overhovedet ikke kunne omskole dem, de samlede i et lille reservat ude vestpå omkring Lviv. Og der kunne de have sådan et, ligesom sådan et Navajo-reservat, som amerikanerne gjorde i forrige århundrede. Det kunne de få. Den krig kom de efter, og det var, hvad de regnede med, og det var, hvad de havde forberedt sig på. Og det var derfor, de kun havde 190.000 soldater på det tidspunkt, for de regnede med, at det hele ville styrte sammen. Men har Putin ikke flere muligheder her, Poul? Du siger selv, du undrer dig over, at han ikke har mobiliseret, altså at han bliver ved med at kalde det en specialoperation, i stedet for at sige, kære venner, vi er i krig i Ukraine, så nu mobiliserer jeg. Kan han ikke finde på sådan noget? Kan han ikke slå tilbage? Det er jo det, der undrer mig. Det er jo det, der undrer mig, at han ikke har foretaget en generalmobilisering. Eller har, som i 1941 blev russerne jo også slået. Og de blev slået, og de blev slået, og de blev ved med at blive slået tilbage, indtil på et tidspunkt, man tog en tænkepause. Og man sagde, nu skal vi på en eller anden måde genopfinde os selv i det her. Og så begyndte det at gå den anden vej. Og det mærkelige er, at man ikke har taget den tænkepause. Altså efter man har tabt den der første invasion, som man måtte trække sig tilbage stort set på alle fronter, i hvert fald de store planer, så kommer man med sådan en meget svag og forudsigelig invasion ud, eller offensiv i Donbas. Og det ender bare med en stillingskrig. Og nu er vi så her, hvor vi er. Selvfølgelig kunne han mobilisere. Jeg tror bare, at hans magt, den er baseret på apati. Altså, at han skal holde russerne apatiske. De skal være i en situation, hvor de ikke kærer sig nok til at protestere. Mm-hmm. Problemet er, hvis du begynder at mobilisere, og du kan jo allerede se nu med de problemer, som det giver med at få mobiliseret. Altså, der er jo to områder, hvor man har tvangsmobiliseret i Luhansk og Donetsk. Altså, hvor der er nogle scener af en anden verden, og de forsøger at komme væk, mange af de mennesker der. Og de pågældende enheder er de mindst motiverede, og det er dem, der bryder først sammen i krig. Så det har været en katastrofe i de områder med mobilisering. Så selv hvis han mobiliserer, så vil det russiske folk ikke rigtig forstå, hvorfor de skal kæmpe? De russiske soldater vil ikke forstå krigen? Jeg tror, det er hans frygt, for ellers kan jeg ikke se igen. Jeg har meget svært ved at forstå Putin. Jeg har ikke forstået noget af det, han har gjort for alvor. Der er ikke noget, der giver mening på den store skala. Men det må være hans frygt, siden han ikke mobiliserer, for hvis han har brug for noget i øjeblikket, så er det flere soldater, og det kan han få gennem en mobilisering, men han gør det ikke. Poul, vi er jo simpelthen nødt til lige at lave slutningen på det her afsnit om. Ja, det tror jeg da. Fordi i går der talte vi om, at det er mærkeligt, at Putin ikke har mobiliseret endnu. Og jeg ved ikke, om han aflytter studiet her i Pilestræde, men i hvert fald gik han jo kort efter på National TV og beordrede mobiliseringen af 300.000 reservestyrker, der nu skal sendes til fronten i Ukraine. Hvad betyder den melding? Jeg ved ikke, om det betyder så meget, fordi problemerne er jo de samme. Det er den samme ledelse, som der var før, og det er jo den samme ledelse, som foretog den katastrofale invasion i februar. Der er den samme mangel på juniorofficerer, på befalingsmænd. De har mistet 5.000 stykker materiel i Ukraine allerede. Dem får de jo ikke igen. De har mistet mellem 49 og 89% af deres kampvogn, alt efter hvem der tæller. De har det samme kludetæppe, altså de har den her struktur, hvor der er den almindelige hær, der er Nationalgarden, der er Wagner, lejesoldater, der er nynazistiske grupper, der er de værnepligtige fra Luhansk og Donetsk. Der er straffanger, og de skal på en eller anden måde tale sammen. Så tage en gruppe som Wagner, lejesoldaterne, de har deres eget luftvåben, og det taler ikke sammen. Så på den måde, jamen de kan jo godt sende flere soldater, men de sender flere soldater ud i den samme konservesfabrik, hvor de bare bliver kørt igennem, og så kommer ud som dåser i den anden ende. Men din fortælling, Paul, om den her russiske soldat Maxim, som pludselig lander i den her pjalte her, og hvor alle de andre flygter, han bliver taget til fange sammen med 6 andre. Altså, du sagde, det er jo sådan, handler professionelle styrker jo ikke. Hvis der er et gennembrud i fronten, så må de kæmpe og gøre det. Altså, de mænd, som Putin vil sende afsted nu, 300.000 reservestyrker, siger han, det er jo folk med militær erfaring, det er folk, der kender til kamp. Vil de ikke være mere professionelle end dem, der står ved fronten nu? Så vidt jeg forstår på det hele, så er det ikke nødvendigvis, altså, så er det ikke nødvendigt, at de har kamperfaring. Det er et spørgsmål om, at de står på de lister. Hvis de står på de lister, så får de et eller andet månedligt bidrag, og der kan man stå bare for at få fat i det pågældende bidrag. Så hvor meget kamperfaring de har, det ved jeg faktisk reelt ikke. Eller hvor meget militær erfaring de har, det ved jeg ikke. Men igen, de bliver jo sat ind i den samme maskine, den samme struktur, som ikke har virket indtil nu. De skal jo være i gang med en fuldstændig omkalfatring af hele deres militære struktur, før de kan få det her til at virke. For ellers taler vi om sådan et første verdenskrigsscenarie, hvor de bare sender de leder række efter række af soldater afsted, og som bliver meget ned. Det er ikke, man skal ikke se for sig sådan en ny truende russisk her, der kommer rullende. Det er bare folk, der bliver postet ind i et dårligt fungerende system. Det er i hvert fald, hvad jeg ville frygte, hvis jeg var russisk militæranalytiker. Altså, når jeg ser på det, han siger, det som Putin og Shoigu siger, så minder det i mine ører lidt om Josef Goebbels og hans sportspalastale, Voldier den totale krig i 1943, som jo netop lød som om, nå, nu har vi ført den her krig med venstre hånd længe nok. Nu vil vi til at føre den med begge hænder. Nu sætter vi ind, og vi skaber den totale krig. Alle forhåndværende styrker bliver sat ind. Og det lyder jo truende, men det var jo et udtryk for nederlag. Det var jo udtryk for, at man var presset. Mm. Man har tabt ved Stalingrad, og nu skulle man på en eller anden måde få det til at lyde som om, nå jamen, nu prøver vi, og nu sætter vi alt, hvad vi kan ind på det her i stedet for. Så Putin, men det var udtryk for nederlag. Så Putin er stadig en taber. Det er stadigvæk nederlagets tale, der kom ud af hans mund. Sådan opfatter jeg det. Det her er mere end nogensinde et udtryk for, at han har tabt den første krig. Den krig, han begyndte, den har han tabt. Mm. Og det erkender han nu. Han vil jo ikke forpligte 300.000 yderligere mænd og begynde en delvis mobilisering af det russiske samfund, hvis ikke det var en erkendelse af, at han har tabt den første del af den krig, og den krig, han reelt kom for at kæmpe. Paul Høj, tak fordi vi måtte ringe til dig igen, og tak fordi du var med i Pilestred. Selv. Tusind tak. Det var Pilestredet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.